w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 listopada. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Uspokajające informacje od ministra zdrowia. Lek na cukrzycę z metforminą niegroźny dla pacjentów. Nie ma dymisji prezesa NIK. Marszałek Sejmu mówi, że nie dostała pisma od Mariana Banasia. Nowa minister sportu obejmie jutro urząd. Odstawienie metforminy może grozić poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi niż kontynuacja leczenia, stwierdził na specjalnej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rano media podały, że w leku przyjmowanym przez chorych na cukrzycę mogą znajdować się trujące związki chemiczne. W Ministerstwie Zdrowia jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Co jeszcze o tej sprawie mówią przedstawiciele resortu? Ministerstwo Zdrowia studzi emocje i mówi, że na razie w Polsce nie wycofano leków na cukrzycę z metforminą. Resort zwołał sztab kryzysowy, który monitoruje sytuację, a jego szef i minister Łukasz Szumowski zalecił kontynuowanie leczenia metforminą. Powołał się przy tym na rekomendacje polskich i europejskich agencji kontrolujących obrót lekami. Obecnie ani Europejska Agencja, ani polskie instytucje, które analizują bezpieczeństwo leków, nie mają danych, że należy ten lek ani wycofać z rynku, ani zaprzestać jego sprzedawania w aptekach. Wręcz przeciwnie. Rekomendacje są takie na teraz, że pacjent odniesie większe korzyści, przyjmując ten lek nadal. Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że zanieczyszczenie leku wykryto, ale dotychczas poza granicami Polski, o czym ostrzegła Europejska Agencja Leków. To właśnie ta organizacja jeszcze dziś ma przedstawić oficjalny komunikat o szczegółach tego zdarzenia. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Szef NIK w pracy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek informuje, że Marian Banaś nie podał się do dymisji. Nie podał się do dymisji. Proszę Państwa, jest moje oświadczenie, ono jest prawdziwe, jest aktualne. Dziękuję bardzo. Nie spotkałam się z panem Banasiem, nie otrzymałam żadnego pisma, nie złożył na moje ręce rezygnacji i tyle mam do powiedzenia. Proszę Państwa, to jest... Ani z kierowcą się nie widziałam. Zresztą proszę zapytać kierowcę, czy widział się ze mną. Na początku tygodnia dziennik Gazeta Prawna napisał, że Marian Banaś podał się do dymisji, jednak pismo odesłała mu marszałek Sejmu, by wskazał w nim PO szefa NIK, a ten odmówił. Dziś dziennik opublikował screeny rezygnacji Banasia, którą szef NIK miał złożyć w kancelarii Sejmu. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział, że podczas posiedzenia Konwentu Seniorów będzie domagał się wyjaśnień. Chcę publicznie zapytać, czy prawdą jest, że pan Marian Banaś złożył pisemną dymisję na ręce marszałka Sejmu? Czy prawdą jest, że ta dymisja bez żadnego trybu została odesłana bądź też zniszczona? I jeżeli tak, to dlaczego Sejm jako organ kolegialny nie został poinformowany przez panią marszałek? Wczoraj prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie oświadczeń majątkowych prezesa NIK. Prezydent powoła jutro Danutę Dmowską-Andrzejuk na stanowisko ministra sportu, poinformował o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Danuta Dmowska-Andrzejuk to polska szpadzistka, mistrzyni świata i Europy w tej dyscyplinie. Wszczęto kolejne postępowanie dyscyplinarne wobec prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Krystianowi Markiewiczowi postawiono 55 zarzutów. Mają związek z pismami, które wraz z zarządem Justitii skierował w maju do sędziów sądów dyscyplinarnych. Był w nich apel o powstrzymanie się od orzekania do czasu wyjaśnienia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wątpliwości co do postępowań dyscyplinarnych w Polsce i statusu nowych sędziów Sądu Najwyższego. Na początku listopada zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów wszczął postępowanie dyscyplinarne i postawił zarzuty Krystianowi Markiewiczowi w związku z inną sprawą. Tamta dotyczyła niestawienia się na wezwania rzecznika w charakterze świadka. Pod Londynem od godziny trwa jubileuszowy szczyt NATO. W tym roku mija 70 lat od powstania sojuszu. Jednak atmosferę świętowania zakłóciły spory zachodnich polityków. O szczegółach specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. To ma być jeden z najkrótszych szczytów NATO w historii. Podczas zaplanowanych na jedynie 3 godziny rozmów politycy mają zastanawiać się nad przyszłością sojuszu, relacjami z Rosją i Chinami, a także dyskutować o wydatkach na obronność i wzmocnieniu gotowości bojowej wojsk. Wobec ostatnich sporów politycy nie mówią jednak o świętowaniu, a raczej koncentrują się, by pokazać jedność. NATO jest sprawne, aktywne i elastyczne. To najlepszy sojusz w historii. Dokonaliśmy właśnie największej od pokoleń reformy naszej wspólnej obronności. To szef NATO Jens Stoltenberg, a tak mówił przed rozpoczęciem obrad polski prezydent Andrzej Duda. Decyzja o wstąpieniu do NATO była dla Polski kluczowa. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy częścią najważniejszego sojuszu na świecie, które gwarantuje wolność i bezpieczeństwo. Najnowsze spory polityków, głównie amerykańskich, francuskich i tureckich, dotyczą zarówno kwestii finansowych, jak i sprawy syryjskich Kurdów. Francuski prezydent Emmanuel Macron powiedział przed obradami, że NATO musi rozpocząć odpowiedzialną debatę o swoim przyszłym kształcie i podtrzymał wcześniejsze słowa o śmierci mózgowej NATO. Z Londynu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej dziś w Zakopanem. Tam termometry pokażą minus jeden. Jeden stopień na plusie w Lublinie, Krakowie i Rzeszowie, w Warszawie i Olsztynie 4 stopnie, najcieplej będzie w Gdańsku 7. Przejaśnień w ciągu dnia możemy spodziewać się głównie na południu i południowym zachodzie kraju. Na północnym wschodzie i wschodzie Polski słaby deszcz. W Bieszczadach lokalnie popada śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest miś na skalę naszych możliwości. A no właśnie. W 90. rocznicę urodzin Stanisława Barei mamy dla Państwa następujące misie, to znaczy atrakcje. W porannym i popołudniowym Zapraszamy do Trójki przygotowaliśmy dla Państwa plebiscyt na ulubiony film i serial Stanisława Barei. A wspólnie z Olafem Lubaszenką rozstrzygniemy quiz barejologiczny. Po 13 w powtórce z rozrywki naszym gościem będzie Emilian Kamiński. A o 21 w klubie Trójki porozmawiamy z żoną, córką i synem reżysera. Rozumiemy się. Rozumiemy się, to znaczy do usłyszenia. Jutro, Mariusz Cieślik. No. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty jak coś powiesz, to... Ty... Serio, nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. To gdzie się spotykamy? Pod rotundą? Będę czekać pod rotundą, okej? Okay? Ej, gdzie jesteś? Nie, no co ty, ja już jestem w kawiarni, w rotundzie. Zamówić ci kawę? Dobra, no dobra, tak. Panie, ale... W takim razie umawiamy się pod rotundą. Tak, ja już jestem w rotundzie, ale widok na Warszawę. Wiesz co, to może zacznijmy od spotkania w rotundzie? Tak, do zobaczenia pod rotundą. Spotkajmy się w rotundzie. PKO Rotunda. Napędza pozytywnie. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Bolące zatoki, zapchany nos, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Mamusiu, kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazdka? Już jest. W BOŚ Banku. Pożyczka gotówkowa Gwiazdka z Nieba. Do 100 tysięcy złotych na dowolny cel. RRSO 10,54%. Wnioski na bośbank.pl i oddziałach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. Prawie 10 minut po południu. Rozpoczyna się, proszę Państwa, kampania społeczna Wybieram 590 Sobota dla Polski. Chodzi o przekonanie rodaków do wybierania polskich produktów, polskich usług, nakłonienie do patriotyzmu konsumenckiego. Skąd to 590 w nazwie kampanii? To jest prefiks kodu kreskowego informujący o tym, że mamy do czynienia na przykład z towarem wytworzonym w Polsce. Z tą informacją, jak sądzę, jest pewien kłopot, o czym za chwilę. Jak przekonuje Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, poziom PKB potwierdza stabilny rozwój naszej gospodarki. Niemniej w celu zapewnienia długofalowego rozwoju istotne będą zachowania polskich konsumentów, przedsiębiorców, przejawiające się w patriotyzmie gospodarczym. Chodzi zatem o to, by identyfikować źródło pochodzenia kupowanego produktu, no i nie wydając więcej pieniędzy, wspierać budowanie zamożności naszego kraju. Obliczono, proszę Państwa, że gdyby konsumenci, czyli my wszyscy, wydawali o 1% więcej na rodzime produkty, w naszej gospodarce zostawałoby dodatkowo 6 600 000 000 zł rocznie. Zmiana zachowań na poziomie 10%, jak łatwo obliczyć, to dodatkowe 66 miliardów dla polskiej gospodarki. Patriotyzm konsumencki zapewne kojarzymy przede wszystkim z polską żywnością, ale to również polskie technologie, telewizory, telefony czy gry komputerowe. Co ciekawe, zmianę naszych zakupowych preferencji chyba zauważają niektóre sieci, skoro na przykład potrafią sprzedawać ziemniaki, jabłka niemieckie, francuskie jako polskie, wyraźnie to w reklamie podkreślając. Ale może to przypadek. Dziś pytanie, czy staram się wybierać polskie produkty? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Jacek Kowalczyk jest moim gościem, dyrektor marketingu w firmie Grant Thornton. Firma jest jedną z pomagających przy kampanii Wybieram 590 Sobota dla Polski. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mnie również. Podkreślono w haśle, że Sobota dla Polski. Co takiego wydarzy się w sobotę? To będzie 7 dzień grudnia? Sobota jest takim dniem, kiedy zachęcamy wszystkich konsumentów w sklepach do właśnie świadomego wyboru polskich produktów, polskich usług. Zapraszamy na zakupy i polecamy. Przekonywał pan podczas konferencji prasowej, że przy zakupie produktu lub usługi, które są wytworzone w Polsce przez firmę z polskim kapitałem, 79 groszy z każdej wydawanej złotówki pozostaje w Polsce. Rozumiem, że w przypadku produktów z importu te proporcje są inne? Tak, dokładnie tak. Z każdej złotówki, którą wydamy na polski produkt, 79 groszy zostaje w Polsce, 21 groszy ucieka nam za granicę. W przypadku produktu wyprodukowanego w Polsce przez zagraniczną firmę, z każdej złotówki wydanej na taki produkt w polskim sklepie, aż 75 groszy ucieka za granicę, a tylko 25 groszy zostaje w Polsce. Wspomniałem o prefiksie kodu kreskowego, to słynne 590. Czy identyfikacja kodu, że jest to 590, daje pewność, że produkt powstał w Polsce, w polskiej firmie? Bo wystarczy na przykład, że spółka zagraniczna, na co wskazują niektórzy, no zresztą to się dzieje, założy w Polsce spółkę córkę i pod tą firmą będzie sprzedawać produkty, no i może wtedy bez przeszkód używać się również kodu 590, prawda? Tak, rzeczywiście jest. To znaczy kod 590 daje duże prawdopodobieństwo, że jest to produkt polski, nie daje pewności. Mhm. To nawet nie chodzi o to, że nie tylko w każdym razie, że polskie firmy, że zagraniczne firmy mogłyby się podszywać na polskim rynku pod produkty polskie, bo raczej to aż tak często się nie dzieje. Bardziej chodzi o to, że w Polsce ten kod jest dosyć tani do wyrobienia, aha, więc niektóre firmy zagraniczne, na przykład z Chin, rejestrują tak na papierze w Polsce te produkty, mhm, żeby mieć ten tak tańszy kod, ale i tak z zamiarem sprzedaży tych produktów poza granicami. Mhm. Więc to zjawisko nie jest aż tak bardzo szkodliwe. To znaczy, jeśli chcemy się kierować prefiksem, myślę, że spokojnie możemy. To nie daje nam co prawda gwarancji pełnej, że to będzie polski produkt, ale daje nam bardzo duże prawdopodobieństwo. Jak dodamy do tego jeszcze przeczytamy etykietę i tam znajdziemy, że produkt wyprodukowany w Polsce, to nam daje już bardzo duże prawdopodobieństwo, prawie gwarancję. Klient i nasz słuchacz jednocześnie może za chwilę powiedzieć tak. Panie kochany, wracam zmęczony z pracy, robię zakupy i naprawdę nie mam siły, żeby jeszcze sprawdzać, skąd jest produkt. A ponadto pewnie wiele osób nawet nie będzie wiedziało, jak to zrobić. Ja bym powiedział tak, przez ostatnie lata myślę, że bardzo wyraźnie zmieniła się świadomość konsumentów, jeśli chodzi o skład produktów na przykład, albo kwestie tego, w jaki sposób został wytworzony, czyli na przykład te jajka, tak, znaczy dochodzimy, czy one są zagrodowe, czy... Doszliśmy do wniosku w zasadzie już takiego, że nic nie nadaje się do jedzenia. No niemalże tak. W każdym razie na zakupach już naprawdę bardzo duża część konsumentów przed włożeniem produktów do koszyka zagląda do składu produktów. Czy wybiera te jajka właśnie wyższej jakości, jeśli może sobie na to pozwolić. Więc jeśli mamy czas na to, żeby w ten sposób świadomie dokonywać wyborów konsumenckich, to czemu jednym z tych kryteriów przy wyborze produktów spółki z regału sklepowego nie miałoby być to, gdzie ten produkt został produkowany? Nie chodzi nam tutaj o jakieś takie podejście protekcjonistyczne, czy jakąś niechęć do obcego kapitału, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakby tak zupełnie pragmatycznie patrząc na to z perspektywy rachunku czysto ekonomicznego. Skoro i tak mam wydać pieniądze, to wydam na polskie, tak? Tak, nie dlatego, że lubię polskie, bo jestem patriotą, choć to oczywiście też, ale też z takiego motywu, że te pieniądze po prostu do mnie wrócą. Do mnie wrócą w postaci wyższych wynagrodzeń, miejsc pracy, wyższych wynagrodzeń dla nauczycieli, wyższych wynagrodzeń dla lekarzy i tak dalej. Te pieniądze po prostu zostają w gospodarce, kumulują się. Policzyliśmy, że gdyby tylko konsumenci choć o 1% zmienili swoje zachowania konsumenckie, czyli częściej o 1% wybierali polskie produkty, a o 1% rzadziej wybierali produkty zagraniczne, to łącznie w polskiej gospodarce co roku zostawałoby 6,6 miliarda złotych więcej. Mhm. Czyli kilka miliardów złotych byśmy na 1% jakby zarabiali. Taki by się kumulował, parę miliardów złotych by się kumulowało rocznie. A przecież to jest tylko 1%. Przy 10% to też no, jest... No będzie odpowiednio oczywiście więcej. Więcej. Nie tak dawno w jednej z sieci sprzedawano niemieckie, francuskie ziemniaki jako polskie. Był przypadek sprzedawania polskich jabłek. Znaczy jako polskie sprzedawano jabłka z importu. No, oszukiwano, bo to był zabieg celowy. Myśli pan, że ze względu na właśnie patriotyzm konsumencki, ze względu na preferencje klientów? Myślę, że na pewno w żywności taki patriotyzm konsumencki występuje. Dla jednych to jest podyktowane kwestiami patriotycznymi, dla innych po prostu tym, że wierzą w to, że produkty żywnościowe polskie są lepsze, zdrowsze i tak dalej. Więc różne mogą być motywy, ale tak, na pewno w żywności tutaj nie ma lepszego miejsca produkcji niż Polska. Pewnie przy innych kategoriach może już być inaczej. Nie sądzę, żeby niemieccy producenci samochodów się podszywali pod polskie marki. To raczej prędko nie nastąpi. Nawet nie ma chyba takiej możliwości. Tak, ja też podejrzewam, że większość Polaków woli kupować po prostu polską żywność. To słychać, widać. Pewnie dlatego, wracając do tego przypadku tych małego wprowadzania eufemizm klientów w błąd. W czerwcu tego roku minister rolnictwa wydał takie rozporządzenie, które wprowadziło znakowanie na przykład ziemniaków w sieciach flagą państwa, z którego te ziemniaki pochodzą. Często pewnie kupujemy produkty, bo ten patriotyzm konsumencki to wcale nie jest taka prosta sprawa. Zaczynając od tego kodu, a poza tym to jest, jesteśmy ofiarami naszego takiego przyzwyczajenia, utrwalenia pewnych marek, bo często pewnie kupujemy produkty, bo jesteśmy właśnie przywiązani do marki, a tymczasem to już dawno nie jest polski produkt. Na przykład wódka wyborowa, czy żubrówka, albo ptasie mleczko, czy wyroby firmy Pudliszki. Przyzwyczajenie jest silną cechą konsumenta? Dokładnie tak. No to jest ważna rzecz. Te motywy, które decydują o tym, które produkty wybieramy, są bardzo różne. To jest właśnie kwestia przyzwyczajenia, kwestia niewiedzy, bo czasem, nie wiem, źle przeczytamy właśnie skład produktu, albo właśnie wydaje nam się, że jesteśmy, że produkt jest polski, a chcemy wybierać polskie produkty, a tak naprawdę sięgamy po produkt, który jest de facto zagraniczny. Te motywy rzeczywiście są różne. Natomiast to, co można by tu jeszcze dodać, tak może trochę dla pocieszenia w tej kwestii, mm-hmm. to jest to, że jeśli taki produkt, jeśli taka wyborowa, czy inny produkt, który traktujemy jako polski, został wyprodukowany w Polsce, no to naprawdę pół biedy, nawet jeśli producent gdzieś tam ma jakiś kapitał zagraniczny, bo ten producent, który w Polsce wyprodukuje tą wyborową, on w Polsce i tak zostawi większość tych pieniędzy, które zapłacimy za taki produkt. On w Polsce opłaci wynagrodzenia, on w Polsce opłaci składki za ubezpieczeniowe za pracowników, on w Polsce będzie płacił rachunki za prąd, za dystrybucję, za transport, za usługi, nie wiem, marketingowe i tak dalej. To wszystko on i tak zostawi w Polsce. Wrócimy do rozmowy. Przed 13 pan Jacek Kowalczyk jest moim gościem, dyrektor marketingu w firmie Grant Thornton. Czy staram się wybierać polskie produkty? 7 trójek na początku 22. Strona internetowa jak zwykle czynna, do państwa dyspozycji, tam sonda. Polecam i zachęcam. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Ja kieruję się głównie jakością. Jeżeli jakość jest taka sama, to chętnie wybiorę polski produkt, nawet jeżeli muszę zapłacić nieznacznie więcej. Natomiast taka mała szpileczka, ja rozumiem, że firma Grant Thornton jest wspierającą firmą tą akcję. Organizującą, tak. Tak. A czy to jest polska firma? Wie pan, że nie sprawdziłem, ale zapytam, jeżeli to pana interesuje. W 130 innych krajach, z tego co wiem, funkcjonuje. Pan Robert, panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam wszystkich. Dzień dobry panu. Czy pan redaktor może pamięta, ile państwo polskie zabiera nam z jednego litra paliwa? Podatku 45% czy 50%, bo już nie pamiętam. Oj, chyba więcej. Udział podatku w litrze... niech to będzie 50%, żeby nam się łatwiej liczyć. Powyżej 50%, jak sądzę, okay, tak. Króciutko, szybciutko. Z Poznania do Portugalii jest 3000 km, potrzebne jest 1200 paliwa litrów, to jest jakieś 6000 zł przy zatankowaniu jednorazowym, na powrocie trzeba jeszcze dotankować 300 litrów, żeby dojechać do Polski, czyli na dzień dobry, pi razy oko, jeden samochód w jedną stronę zostawia 3000 zł w podatku od razu w państwie, robi takie dwa kółka w miesiącu, czyli Poznań, Portugalia, Poznań, tak? Mhm. To jest jeden transport dla jednej firmy i teraz pytanie, co się bardziej opłaci, jak się przywieże dla Biedronki towar z Portugalii dla państwa, czy jak kupimy polski produkt? Dla mnie jest to generalnie jakaś bzdura, polski produkt, nie ma czegoś takiego już, ponieważ maszyny, na których produkujemy, nie wiem, rolnik jeździ amerykańskim ciągnikiem, niemieckim, holenderskim, czy kombajnem, ludzie produkujący silniki w Fiacie używają do produkcji maszyny z zagranicy, które przywiózł transport. To jest dla mnie kompletnie bzdura. Najważniejsze byłoby, żeby firma była w Polsce zarejestrowana i w Polsce płaciła podatki. To tak, a nie polska firma. Co na to pan Andrzej? Panie Andrzeju, witam pana. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać o te produkty kupowane polskie, na przykład na produkt polski, na przykład kupowany w polskim sklepie, takim rodzinnym, a kupowany w zagranicznej sieci. Jaki to ma wpływ na podatki do Skarbu Państwa? Dał pan radę zapytać się eksperta? To zależy, panie Andrzeju, od sieci. Zresztą kiedyś robiliśmy na ten temat taki program, audycję za, nawet przeciw, na temat płacenia skali, płacenia podatków przez różne sieci i jak to wygląda. Pani Zuza napisała, zawsze kupuję polskie produkty. Jeśli w danym sklepie takiego nie zastanę, wolę nie kupić wcale. Argumenty o gorszej jakości naszych produktów są po prostu bzdurą, twierdzi słuchaczka. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam panie Kubo. Fajna audycja. Ja polecam na każdego smartfona aplikację Pola. Klikamy kod kreskowy i mamy pełne informacje o producencie. Zapewne pan zna tą aplikację. Mhm. Ale jeszcze jeden temat. Jak można być patriotą polskich marek, skoro najważniejszy koncern paliwowy w Polsce zastosował w spółce z rządem bardzo sprytne posunięcie przed wyborami. Ja wiem, że temat dzisiaj jest niepolityczny, ale muszę. Przed wyborami proszę zobaczyć cena litra diesla 4,85, litra gazu złoto 89, to jest sztucznie trzymane, to była manipulacja akcyzą, a w tym momencie, 4 tygodnie po wyborach, nagle gaz urósł po 65 groszy, na statek już jest 2,40. Mm. I PiS przeczekał wybory, ludzie zagłosowali, nabrali się i jest wszystko tacy. Nie wiem, tego pewnie, panie Marcinie, nikt nie sprawdzi, czy to by celowe działanie. Chociaż z przeszłości pamiętam, że rządy miały takie ambicje, aby tak to regulować. 7 trójek na początku 22, czy staram się wybierać polskie produkty. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Jerzy, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Panie Kubo, przede wszystkim na początku muszę zaprotestować przeciw łączeniu słowa patriotyzm z zakupami. Mhm. No, patriotyzm, wolność, niepodległość to są zbyt ważne słowa, żeby je łączyć z ziemniakami, tak? Tak, pospolitymi zakupami. Proponuję co najwyżej używać lojalność zakupowa. Wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi, jakoś to przeżyjemy. Proszę bardzo. Mowy nie ma. A jeśli chodzi o, teraz wracając do tematu audycji, od 30 lat mój mały rozumek już wie, że im bliżej zostawię pieniądze, tym mnie będzie lepiej się powodzić, bo ci, którym im zostawiam te pieniądze, wrócą z kolei do mnie po jakieś moje produkty i tłumaczę cierpliwie moim znajomym już od 30 lat. Oni zaczynają już coś rozumieć, ale gdyby pan już zaczął produkować, ten rozum wpłynie, panie Kubo, ja bardzo chętnie go jeszcze sam dokupię, żeby jeszcze trochę zmądrzeć. Dziękuję bardzo. To by z tym rozumem wpłynie, bo był taki pomysł, żeby rozpocząć produkcję, by butelkować oczywiście. Możemy zrobić pewną karierę. Profesor Katarzyna Duczkowska, Małysz, Politechnika Warszawska. Sprawa jest skomplikowana, dlatego że my jak gdyby te polskie produkty możemy mieć z tyłu głowy, ale żadnych kampanii w Unii Europejskiej promujących narodowe produkty i z takim podtekstem, że inne są gorsze, a nasze są lepsze, bardziej wartościowe, nie wolno nam robić. Więc my oczywiście możemy się na rynku patriotycznie zachowywać i kupować polskie produkty, ale nie dlatego, że inne są gorsze, tylko dlatego, że uważamy, że te są lepsze, te po prostu kupujemy. Ale powiadam, oficjalnie żadnych kampanii takich robić nie wolno, bo to narusza zasady jednolitego rynku i politykę konkurencji. Także trzeba to niesłychanie delikatnie taką akcję promować. Pan Radosław, witamy w Trójce. Panie Radosławie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. No ja staram się kupować polskie produkty jeszcze zanim powstały różne aplikacje, które wspomagają mi. Dzięki Bogu, że takie powstały. Uważam, że nieraz produkt polski, polskiej produkcji jest troszeczkę może gorszy jakościowo, może uboższy, jeżeli chodzi o wyposażenie. A dzięki temu, że kupujemy ten produkt, to ta firma może się rozwijać, może prowadzić jakieś badania i może ulepszać ten produkt. Od czegoś trzeba zaczynać. Także polecam wszystkim kupować polskie produkty. Pani Katarzyna napisała przed chwilą, co do wybierania wspierania polskich produktów, dokonując zakupu, zwracam uwagę na to, skąd towar pochodzi i często świadomie wybieram te produkty, które po prostu są wytwarzane w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim żywności. Panie Szymonie, witam. Halo? Witam serdecznie. Trochę w odniesieniu do tego, co powiedziała pani z Politechniki. Ciężko jest nie robić akcji promujących, że produkty zagraniczne są złe, skoro mamy o wiele gorszy skład, co już wielokrotnie się okazało, czyli po prostu spychane jest największe świństwo w zagranicznych produktach, ale tutaj jeszcze tylko ostatnia rzecz się odniosę, że ta akcja, o której jest dzisiaj mowa, to nie jest pierwsza akcja w naszym kraju, prawda, bo chciałbym tak. tylko przypomnieć, że Młodzież Wszechpolska od bodajże 10 lat prowadzi taką, czy tam 8 lat prowadzi taką akcję, która się nazywa Kupuj Polskie Produkty, gdzie zachęca do patriotyzmu konsumenckiego. I ja sam osobiście zawsze staram się wybierać te produkty, które są polskie, bo wiadomo, że co nasze, to się wróci, tak? Więc jeżeli będziemy wspierać naszych małych i średnich przedsiębiorców, które stanowią filar naszej gospodarki, to wiadomo, że lepiej będzie się powodzić naszej gospodarce, więc i nam. Pani Małgorzata, to tak troszkę a propos słuchacza, telefon od słuchacza, który wskazywał na ten przykład sprowadzanej żywności z Portugalii. Wybieram polskie produkty spożywcze, bo mają mniejszy ślad węglowy. Ich transport trwa krócej. Po prostu tak więc mniej zatruwa się środowisko. Poza tym kupując polskie, daje pracę w Polsce. Pan Robert, panie Robercie, halo? Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panu. Ja mam co, ja mam bardzo mieszane uczucia co do tej akcji. Po pierwsze, że rzeczywiście przeprowadza ją firma, która w wielu krajach tego typu akcje robi. I chciałbym takie bardzo szybciutko trzy grupy, nazwijmy to towarowe, przypomnieć państwu. Bardzo wyrywkowe, czyli meble, czyli okna i czyli i jabłka. I nie wiem, czy któryś z słuchaczy ma świadomość, jaki procent tych produktów eksportujemy. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, czy jeszcze na przykład AGD. Wyobraźmy sobie taką sytuację w Niemczech. Kupuj tylko niemieckie produkty, no bo wspieraj niemiecką, żeby niemieckie pieniądze zostały w Niemczech. I zapewniam pana, że ten bilans będzie wówczas bardzo, bardzo ujemny dla naszej gospodarki. Więc po pierwsze, Mam pytanie do eksperta, czy tego typu akcje też ta firma prowadzi w innych krajach, bo jeśli tak, no to jest to pewien paradoks, nawet nie mały. Natomiast powtarzam, Polska jest bardzo, bardzo dużym eksporterem wielu produktów, gdzie... Akurat wymienił pan produkty z branż o silnym właśnie eksporcie. Ale tych branż jest więcej, nawet jako podwykonawcy nie zdajemy sobie sprawy, ile w zachodnich bardzo silnych markach samochodów jest podzespołów plastikowych czy innych wytwarzanych w Polsce. Tych branż jest bardzo wiele i teraz mówię jeszcze raz, co będzie, jeśli na rynku, jeśli, taki mem w internecie, jeśli, jak wygląda jeśli państwo supermarket, wszystkie... Skończę, panie Kubo, tylko dobrze? Tak. Był taki mem, jak wygląda niemiecki supermarket, można go wygooglować, jeżeli będą tylko niemieckie marki. Proszę sobie go znaleźć, bo on daje dokładny obraz, fantastyczny obraz tego, o czym my dzisiaj mówimy, trochę tego absurdu, tego tematu, a dawno pana nie słyszałem i serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiam pana również, pan Daniel. Panie Danielu, jeszcze pan. Wróćmy do pytania, czy staram się wybierać polskie produkty. Czy ma to sens? Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dobry, tak, moim zdaniem ma to sens, ze względu właśnie na to, że wspieramy lokalnych producentów. Jeden z przedmówców wspomniał o aplikacji Pola, której sam używam, robiąc jakieś większe zakupy. Wiadomo, jeżeli robię jakieś tam mniejsze zakupy, ja akurat mam o tyle dobrze, że mam jakieś bazary pod domem, więc i pieczywo, i jakieś tam masło i tak dalej od lokalnych dostawców później również kupuję. Jeżeli udaję się do supermarketu, używam aplikacji Pola. Tutaj drugi z przedmówców mówił o jakości polskiego jedzenia. Używam też drugiej aplikacji Zdrowa Żywność, więc też od razu sobie sprawdzam, jak to wygląda mniej więcej z wartością tego jedzenia. Więc tak, moim zdaniem ma to duży sens. Wspieramy tutaj lokalnych producentów, lokalną gospodarkę. Co na to Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Z całą pewnością powinniśmy kupować polskie produkty, ilekroć jest to możliwe. Jest oczywiście duży chaos komunikacyjny pod tym względem, bo o ile w latach 90. wszyscy polscy producenci czegokolwiek udawali producentów zachodnich, tak teraz zrobiło zupełnie odwrotnie. To znaczy, szczególnie w zakresie żywności, wszyscy zachodni w zasadzie producenci udają producentów polskich. Produkty nazywają po polsku i wielu Polaków kupuje różnego rodzaju rzeczy, myśląc, że jest to produkt polski, a tak naprawdę jest wytworzony przez jakiś zagraniczny koncern. Natomiast w tej chwili, jeżeli chodzi głównie tutaj o produkty spożywcze, no to bardzo wiele tych produktów, mimo że wytwarzają zachodni koncerny, jest kupowane od polskich rolników, tam gdzie jest to jakościowo możliwe. I tutaj tak naprawdę to dzisiaj bardzo, bardzo trudno w przypadku jakichś takich złożonych i produktów, i złożonych biznesów stwierdzić tak jednoznacznie, że jest to w 100% produkt polski albo w 100% produkt niepolski. No, tak, żeby coś było tylko polskie, no to nie wiem, pewnie ziemniak wykopany gdzieś na Podlasiu z piaszczystej ziemi. 28 minut do 13. Doktor Artur Bartoszewicz jest moim gościem. Szkoła Główna Handlowa. Witam, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie Kubo. Czy dla naszej gospodarki coś, co zwie się patriotyzmem konsumenckim, czy też taką lojalnością konsumencką, jak wolał słuchacz, będzie miało istotne znaczenie? Bezwzględne znaczenie ma, szczególnie w okresach, w których dochodzi do osłabienia koniunktury albo mamy do czynienia z taką ostrą dekoniunkturą, dlatego że taki popyt wewnętrzny, który ma emocjonalny związek z produktami wytwarzanymi lokalnie, no daje bezpieczeństwo dla tych producentów, tych usługodawców, którzy właśnie objęci są tym zainteresowaniem, tym popytem. Ja wtedy, rozumiem. Kiedy mamy do czynienia z tym doskonałą sytuacją gospodarczą na świecie, to faktycznie tego tak mocno nie odczuwamy, ale kiedy się robi gorzej, biedniej, wtedy ten producent lokalny bardzo, bardzo nas potrzebuje. No ale taka dbałość o własną gospodarkę może występować i zresztą występuje często w wielu krajach, na przykład Unii, na co przytomnie zwracają uwagę słuchacze i pytają, co by się stało, gdyby wszystkie państwa nagle rozpoczęły na dużą skalę taką wojnę konkurencyjną w zasadzie, bo można zachęcać do kupowania rodzimych produktów, ale jednocześnie można zniechęcać do produktów importowanych. Co się zdarza, bo tak na przykład robili Czesi wobec polskiej żywności swojego czasu. Czeska tamtejsza inspekcja handlowa stworzyła taką listę produktów słabej jakości, na której znalazło się sporo wyrobów z Polski. Kryteria nieznane, także nie wiadomo, kto tam się dostał i dlaczego. Znaczy, kto się dostał, wiadomo, nie wiadomo dlaczego. No tak, ale my wtedy się broniliśmy. To prawda. To są instrumenty, ale, o których ale pan to, reaktor to, mówi. To podziałało, bo rzeczywiście w porównaniu z zmieniło sytuacją... Zmieniło strukturę sprzedaży. Tak, sprzed kilku lat Czesi kupują po prostu mniej polskiej żywności. Oczywiście, ale to są działania, które są nieprawidłowe na rynku, które Komisja Europejska również zwalcza. Jeżeli dane państwo członkowskie czuje się pokrzywdzone działaniami innego państwa członkowskiego, to oczywiście podejmowane są działania i my ze swojej strony, chroniąc własny rynek, powinniśmy również obserwować zachowania naszych państw, które z nami funkcjonują w Unii Europejskiej, czy one nie nadużywają swojej własnej siły lub nie manipulują informacją rynkową. Mhm. Oczywiście racją jest, że jeżeli wszyscy zaczniemy mówić to nasze najfajniejsze, kupujemy tylko nasze, no to pytanie, to będzie ze wspólnym rynkiem. No właśnie. Ale przez to nie możemy mówić, że kupuj tylko polskie albo polskie jest co do zasady najlepsze. Mhm. Możemy wskazywać regionalizm, możemy wskazywać atuty związane i możemy budować taką świadomość obywatela czy też konsumenta, który jest w stanie porównać i wybrać produkt dla niego najlepszy. Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej zależy na tym, żebyśmy jakby najzdrowiej konsumowali, najlepiej konsumowali i powinniśmy eliminować te produkty, które są dla nas niebezpieczne. Bo to, że skądś gdzieś coś pochodzi, nie znaczy, że jest dla konsumenta najlepsze. Ale mówimy o dwóch aspektach. Mówimy o tym, że jednak każde państwo będzie zabiegało o swoje budowanie swojej siły. Nawet jeżeli mówimy o wspólnym rynku i wspólnocie, to w tej wspólnocie odbywa się normalna rywalizacja i konkurencja, ale ona musi mieć granice, jakby granice wynikające z prawdy informacji o danym produkcie, o danej usłudze i z warunków uznania prawa funkcjonowania innych na rynku, czyli otwartości rynku. My nie możemy zakazać danych produktów, jeżeli one spełniają wszystkie normy prawne, ale możemy ze swojej strony promować produkty, czy też sposób konsumpcji przez tych konsumentów, zachęcając ich do danego modelu i wtedy może nam się pojawić dodatkowy atut związany ze zwiększeniem sprzedaży czegoś, co jest na przykład lokalne, bo na przykład jest zdrowsze, bo na przykład zawiera określone składniki produktowe i my wtedy możemy, promując daną kuchnię, dane zestawy łączenia produktów, możemy przy okazji wypromowywać swoje rozwiązania. Cóż, wiadomo, że branża spożywcza w każdym kraju to są ogromne pieniądze, to jest ogromny rynek, zatem pokusa, by grać nie fair, by oczerniać konkurentów, no na rynku jest pewnie bardzo duża. Pewnie zakres, tak się zastanawiam, tego patriotyzmu konsumenckiego, lojalności konsumenckiej jest jednak troszkę ograniczony, bo na przykład chętniej sięgamy po polską żywność, co nie jest tajemnicą, a już być może mniej chętnie po elektronikę. Elektronikę czy też zaawansowane technologie szerokie. Tak, ale dlatego, że mamy pełną świadomość. Kojarzymy jakość towarów z różnymi krajami. Jednak. Z różnymi krajami, ale też z takim doświadczeniem własnym. Wiemy, że coś się sprawdziło, wiemy, że coś zadziałało, bo komunikujemy się między sobą. Oczywiście siła reklamy też jest dosyć znaczna i decydująca i my jesteśmy nakłaniani do konsumpcji produktów, które wpajane są nam jako lepsze, a potem nagle sobie uświadamiamy, że to nie do końca tak jest, ale ta siła przekazu reklamowego może powodować, czy powoduje w wielu sytuacjach, że klient zaczyna interesować się produktami niekoniecznie w pełnej świadomości, że wiąże się to z konsumpcją produktów z danego państwa, czyli dana marka. Te marki są już dzisiaj takie globalne, one nie wiążą się już bezpośrednio z daną nacją, ale mamy pewne przywiązania do produktów wysoko przetworzonych, zaawansowanych technologicznie, do danych państw i stwierdzamy, że coś jest dobre, bo nie wiem, francuskie, niemieckie, bądź japońskie, a coś jest słabe, bo jakieś tam inne, nie chcę wymieniać w tym momencie jakiegoś tam państwa, tak? Więc to jest naturalne, ale my ze swojej strony jakby nie negując samego patriotyzmu konsumenckiego, który może być w wielu obszarach nawet ratujący poszczególne branże czy też typy produktów, no bo wiążą się na przykład z konsumpcją bardzo specyficznych rzeczy, których w innych krajach się nie spożywa, a moda, czy też przesuwanie nas jako konsumentów też następuje. My bogacąc się, również przybliżając się do modelu funkcjonowania bardziej zaawansowanych gospodarek, również zmieniamy swoje menu, również zmieniamy to, jak konsumujemy i co konsumujemy. Przez to może okazać się, że część tradycyjnych produktów przestaje leżeć w naszym zainteresowaniu. Przez to tracimy jakiś tam obszar naszej gospodarki. To może warto powiedzieć, wróćmy do pewnych rzeczy, które są fajne, są dobre, są zdrowe. Nie zapominajmy o własnej kuchni, że to nie hamburger czy też frytki mają być decydujące na naszym stole, czy tam jakiś napój gazowany, który mówi nam, że zbliża się Boże Narodzenie, tylko może mamy tradycyjne produkty, które można na tym stole postawić i one tym momencie pociągnął za sobą zakup konkretnych wytworzonych przez lokalnego producenta. Ale z żywnością wydaje się, że sprawa jest prostsza, natomiast jeśli chodzi o inne branże, bywa różnie. Ja obawiam się jednak, że patriotyzm konsumencki jest ograniczony. Na przykład... Nie wygra, dlatego że wygra tylko to, co jest najlepsze. Jeżeli chcemy mieć dobrą elektronikę, co zrobić? To jej poszukujemy. A no dobrze, no to właśnie posłuszmy się tym przykładem, czyli sprzętem AGD, gdzie w zasadzie na rynku europejskim światowym, występuje taka zasada równania w dół. Dlaczego? Ano dlatego, że ten, kto produkuje trwalszy produkt, lepszy, taki, który na przykład warto naprawić, produkuje po prostu drożej, zatem nie wytrzymuje konkurencji. Dotyczy to również polskich producentów. Ja nawiązuję, panie doktorze, do dyrektywy, dobrze mówię? Tak, do dyrektywy unijnej. Mianowicie w Unii doszli do wniosku, że koniec z psującymi się tuż po upływie czasu gwarancji pralkami czy lodówkami. Tak, w październiku tego roku, 1 października, Komisja Europejska przyjęła pakiet regulacji dotyczący rynku AGD RTV. Przepraszam, że się uśmiecham, ale zarządzili, że od 2021 roku producenci sprzętu będą musieli dostarczać produkt, który będzie trwały. Czyli... Ale to jest założenie wynikające ze zmian klimatycznych, z oddziaływania negatywnego na środowisko, nadprodukcji, którą mamy, zmarnowania, które mamy w gospodarce i przez właśnie takie produkty, które są chwilowe, nietrwałe. Intencja jest wspaniała. Ja mam inne odczucia, z całym szacunkiem. Tego argumentu przyznam, żebym nie wysunął, bo ja mam wrażenie, że przez dekady byłem po prostu oszukiwany i nagle ktoś łaskawie na to zwrócił uwagę. Ale to może nie łaskawie, bo proszę zwrócić uwagę, zwraca uwagę ta strona konsumencka, czyli Parlament Europejski, Komisja Europejska mówi, zauważając skutki rynkowe, a to, że producenci i dostawcy zachowują się w sposób, który nas drażni, który nas oszukuje, to niestety wiąże się z tym podstawowym celem, zysk, który często jest nad etyką prowadzenia biznesu. Ale to my jako konsumenci mamy możliwość wyboru, to my właśnie w tym obszarze leży państwo i rola państwa, uświadamiania, podnoszenia wiedzy konsumenckiej. W to powinniśmy inwestować. Świadomość. Kilka miesięcy temu mówiliśmy o różnego rodzaju pożyczkach, wprowadzania w błąd. To są role, kiedy my jesteśmy naciągani w określony sposób, bo coś ma być łatwe, lekkie i przyjemne, tylko potem okaże się, że jest nam obciążający. Tak samo są z produktami, różnego rodzaju usługami. Świadomość ekonomiczna, świadomość konsumencka to powinno być to, co powinniśmy wpajać od małego każdemu obywatelowi. Wtedy gospodarka wygrywa, bo mądry kupujący, świadomy kupujący jest bardziej bezpieczny dla gospodarki niż ten, który jest podatny wszelkim manipulacjom, bo te manipulacje zewnętrzne przez silny kapitał mogą być bardzo szybko wykonane i nagle możemy stracić klienta stabilizującego rynek, a to, co powiedziałem, wewnętrzny klient jest bardzo ważny, szczególnie w dekoniunkturze. Ja to rozumiem, ale mam takie obawy, że wobec różnych instrumentów, które są dostępne i służą sterowaniu naszymi zachowaniami, sterowaniem klientów, bywamy po prostu bezradni jak dzieci. Panie doktorze... Ulegli. Tak, tego się od nas oczekuje. I spełniamy łaskawie tę rolę. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Doktor Artur Bartoszewicz, SGH, to ja dziękuję. 7 trójek na początku 22. Pani Elżbieto, witam, dzień dobry. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Tak. Dzwonię z Lubelskiego i mam przed sobą ryż. Kupuję tylko polskie, to znaczy nasze produkty z takich małych po prostu firm. I mam przed sobą ryż. Wyprodukowano dla, no firmy, nie powiem dla kogo wyprodukowana, Lublin dla przykładu, i przez handel, jakaś tam handlowa firma, Konin, dobrze, a później jeszcze dalej, tu gdzie jest okres przydatności do spożycia, Włochy, i czyli ten ryż jest. W Polsce nie rośnie. No ciekawa historia. No właśnie. Pani Milena napisała, sama prowadzę małą pracownię introligatorską i tak samo jak chciałabym, żeby rodacy kupowali u mnie, tak empatycznie staram się wspierać produkcję lokalną. Często wiele lepszej jakości i jak u mnie, zrobioną po prostu z sercem. Panie Robercie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie redaktorze po raz kolejny. Jeżeli chodzi o tą trwałość produktów, jest bardzo łatwa regulacja. Prosto, wystarczy okres gwarancji wydłużyć na przykład co 5 lub 10 lat. Problem sam się rozwiąże. Pan Ignacy jeszcze z nami. Panie Ignacy, witamy. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Podał pan, znaczy zastanawiał się pan, dlaczego taka afera, jeśli chodzi o polską żywność, była w Czechach. Pracuję dla czeskiej firmy, mam wielu przyjaciół, znajomych w Czechach. Jestem co parę dni w Ostrawie, mieszkam w Bielsku Białej i muszę powiedzieć, że tam było jedno słowo, jedno nazwisko, Babisz. pan premier Babisz ma udziały w wielu przedsiębiorstwach spożywczych, zresztą afera związana z wyłudzaniem pieniędzy z Unii, związana była właśnie z tymi przedsiębiorstwami, a Czesi wcale nie zmniejszyli zakupów artykułów spożywczych, bo wystarczy w weekendy lub w dni, kiedy oni mają wolne, podjechać do centrów handlowych tutaj w Bielsku, to częściej się słyszy czeski język niż polski, tak, no ale... i można płacić nawet w koronach. Ale z całym szacunkiem to obserwacja jednak mikro, a dane w tej sprawie są jednoznaczne. Pan Michał, panie Michale, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Popieram oczywiście tą akcję podwyższającą świadomość gospodarczą, podnoszącą patriotyzm gospodarczy konsumencki, ale takie pytanie, jak my mamy przestrzegać tego patriotyzmu konsumenckiego, skoro na przykład na miodach jest napis, cytuję, mieszanka kraj pochodzenia, mieszanka miodów pochodząca z krajów Unii Europejskiej i z krajów spoza Unii Europejskiej. Koniec cytatu, czyli inaczej mówiąc, nie wiadomo skąd, nikt nie bada, jakie proporcja, ile pochodzi z Unii, ile spoza Unii, z kręgów... No dobrze, panie Michale, ale na półce można znaleźć miód, gdzie opis jest jasny i jednoznaczny? Nie, niestety. Są tylko takie lub w większości takie. No są sklepy czy markety, które, w których tylko jest i wyłącznie jest ten napis. Także apel do ustawodawców, bo to jest podobno zgodne z prawem. Zmieńcie te przepisy. To jest tak jakby powiedzieć, to jest jawna kpina wobec konsumentów, także wobec polskich producentów. Tu zgoda, choć jest to, jak sądzę, zgodne z prawem, choć przyznam, że ja chyba mam szczęście, panie Michale, bo akurat kupuję miody i mam wyraźny opis, nawet wiem, z którego regionu kraju ten miód pochodzi. Bożena Kolba, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości. Kupowanie produktów polskich jest ze wszechmiar słuszne. Przede wszystkim jest to promocja polskiego producenta i polskiego kupca, który to sprzedaje. Przecież my od lat mówiliśmy zawsze, idziemy na rynek, idziemy do rynku, nasze babcie, mamy mówiły, kupowane tam były najświeższe produkty. Do tej pory wreszcie następuje trochę odnowa tych targowisk. Rząd w tej chwili zauważył kupca, są już zapowiedziane nowe ulgi dla kupców, którzy sprzedają na targowiskach. Jest to bardzo słuszne. Na całym świecie jest tak, ja trochę podróżuję po świecie, jest tak modna ogromnie ekologia. A co to jest ekologia? Ekologia to jest produkcja przez naszego polskiego producenta. Cały czas produkowaliśmy ekologicznie. Ja nie mam tutaj nic przeciwko hiper czy supermarketom, ale też, żeby tam były nasze produkty. Pani Krystyna napisała, ostatnio trafiłem na czekoladę z nadzieniem, był prefiks 590, ale okazało się, że czekoladę wyprodukowano w Niemczech, a dystrybutor był z Bydgoszczy. Kupiłam, bo bez oleju palmowego. Wszystkiego najlepszego dla trójki. Panie Rafale, dzień dobry, halo. Dzień dobry, Rafał, spod Warszawy. Tak. Proszę pana, ja swój patriotyzm gospodarczy realizuję w ten sposób, że przeniosłem konto z banku hiszpańskiego do PKO. Oraz wszelkiego rodzaju polisy i ubezpieczenia do PZU. Tankuję na Orlenie, a zakupy robię w sieci Lewiatan. Jeszcze podatki, proszę pana, płacę w gminie, w której mieszkam, a nie jestem zameldowany. No to jest pan po prostu wzorowy obywatel, pan Piotr. Panie Piotrze, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Piotr Kujawsko-Pomorskiego. Ja dzwonię z taką refleksją patriotyczną. Byłem na wczasach wakacje za granicą i wchodząc do sklepu takiego supermarketu spożywczego, zauważyłem na półce wysoko w takim wyeksponowane nasze produkty, no wedla, czekolady, w bardzo dobrym miejscu, bardzo dobrze się eksponowały, ludzie to kupowali. Byłem taki dumny, że to jest nasze polskie tu za granicą i widziałem, że w koszykach tych zagranicznych ludzi po prostu były te nasze produkty, chociaż one były drogie. Aha. Ale byłem taka, pierś mi urosła, że to nasze polskie za granicą tak jest dobrze wysoko wyeksponowane i tak cieszy się taką popularnością. Bardzo się cieszyłem z tego. Pozdrawiam pana. Pan Maciej napisał, dla mnie kryterium wyboru to przede wszystkim jakość, w drugiej kolejności cena. A niby jaką ja mam gwarancję, pyta słuchacz, że polski producent zyski uzyskane dzięki temu programowi zainwestuje w dalszy rozwój swojej firmy. A może kupi po prostu kolejną nieruchomość, a żonie nowy samochód. Pan Jacek, panie Jacku, dzień dobry, halo. Dzień dobry. A propos przedmówcy, nie wiem, jestem pewien, czy Wedel, czy Sokołów, czy inne marki tak polskie i z Polską kojarzone są polskie tak do końca. Wedel już nie, dawno nie. No właśnie, więc ta duma taka nieuzasadniona. A ja chciałem powiedzieć, że to troszeczkę bezsensowny ten pomysł z patriotyzmem takim naszym, bo załóżmy hipotetycznie taką sytuację, że produkujemy dalej polonezy i kupujemy polonezy. I dlaczego mielibyśmy nie kupować Opli? I dlaczego na przykład fabryka w Gliwicach miałaby upaść, a nie fabryka w Żeraniu? No, jakby hipotetycznie zakładając taką sytuację, prawda? I pokazując troszeczkę w dobie globalizacji rynku absurd tego pomysłu. Możemy zakładać, że skupimy się na kupnie i jednego produktu wymienionego przez pana i drugiego, pomijając samochody importowane. Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam. Dzień dobry. No dzień dobry, no, dzień dobry. Ad vocem. Tak. No więc jest dokładnie tak, że i ten Opel, i ten Polonez jest produkowany w Polsce i to jest najważniejsze. No na to, ważne, na żeby... to starałem się zwrócić uwagę, tak. Dokładnie, to nie ma przecież żadnego znaczenia. Ważne, żeby był produkowany w Polsce, na polskiej ziemi, na polskim województwie, mieście, wiosce, nie ma znaczenia. A teraz jeszcze a propos patriotyzmu, wydaje mi się, że taki na Zachodzie absolutnie obowiązuje. I chciałem zwrócić uwagę, nie wiem, czy państwo pamiętacie, że kiedyś polski koncern Orlen nabył stacje benzynowe w Niemczech, chyba od British Petroleum, o ile dobrze pamiętam. I próbował, pamiętam, przy granicy zrobić, prawda, taki rebranding, żeby tutaj te nasze loga były i tak dalej. Te stacje były zupełnie puste. Nikt z Niemców nie tankował. I więc to wróciło, więc taki patriotyzm absolutnie jest. I tak chciałem powiedzieć na koniec, że rządzi ten, kto ma pieniądze, czyli ten, kto trzyma banki i ten, kto trzyma sieci handlowe. Ja jestem producentem od 25 lat i wie pan, współpracowałem z wieloma producentami, znaczy zawsze się kooperuje, prawda, bo ktoś wykonuje śrubki, ktoś tam podkładki, to coś trzeba kupić, żeby ten produkt wyprodukować, prawda? Problem jest tylko teraz z dotarciem, ze zbyciem. Oddaliśmy handel w obce ręce i dzisiaj decyduje tam garstka osób o tym, co kupią i tak dalej, tak? Czyli nie wiem, jeden rodzaj majonezu na przykład, bo sobie tam wybrali, a reszta się niech tam martwi, gdzieś upycha po tych malutkich sklepikach, gdzie po prostu nie ma żadnych szans na rozwój. Więc tutaj leży ten cały klucz. Wie pan, ja pamiętam, jak zaczynałem... Kończąc, panie Andrzeju. Ostatnie słowo, tak? Aha. Chciałem powiedzieć, że współpracowałem ze, nie wiem, około 400 sklepów mniej więcej obsługiwaliśmy. I z tego zostało może 10%. To tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do usłyszenia. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Niewątpliwie powinniśmy popierać polskie produkty, tylko jak uczy nauka i uczy to, co obserwujemy na co dzień. Polacy bardzo chętnie wypowiadają się, że właśnie będą ulegali tego typu szczytnym hasłom, a prawdę mówiąc wybierają zazwyczaj to, co jest tańsze i niespecjalnie patrzą na to, czy jest to rzeczywiście polskie. Poza tym bardzo trudno stwierdzić, czy coś jest naprawdę polskie, czy nie polskie, bo wiele firm, które mają piękną historię w trwaniu Polski, w tej chwili przeszły przecież ręce zagraniczne. No owszem, są aplikacje, które pozwalają stwierdzić, czy produkt jest czysto polski, no ale nie każdy tych aplikacji używa, tak więc myślę, że cel jest szczytny, ale wprowadzenie tego w życie będzie stosunkowo trudne. 9 minut do 13. Ponownie pan Jacek Kowalczyk, dyrektor marketingu firma Grant Thornton. Ponownie dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Witam panów. Dzień dobry. Na pytanie, czy staram się wybierać polskie produkty, 56% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 44% odpowiada, że nie. Pan Jacek Kowalczyk, słuchacze pytają, zwrócili uwagę, że pana firma prowadzi również, czy też pomaga w prowadzeniu podobnych kampanii w innych krajach, to prawda? Nie. Od razu wyjaśnię, bo słyszałem to pytanie od słuchaczy. Jesteśmy w Polsce, jesteśmy firmą w 100% polską, w każdym innym kraju firmy są w 100%, w innych krajach firmy działające pod marką Grant Thornton też są narodowe, lokalne. Działamy, jesteśmy czymś na kształt zrzeszenia niezależnych firm audytorsko-doradczych w danym kraju. Posługujemy się wspólnym brandem. Można powiedzieć, że tak się zgadaliśmy, żeby mieć jeden wspólny brand i dzięki temu występować jako jedna duża organizacja i bardzo ze sobą ściśle współpracujemy. Natomiast każda firma w każdym kraju występująca jako Grant Thornton jest formalnie i realnie w 100% w posiadaniu polskich właścicieli, polskich udziałowców. My jesteśmy polską firmą założoną 26 lat temu w Polsce. Poznaniu, od 10 lat występującą pod brandem Grant Thornton. To jest taki ciekawy case biznesowy. Doktor Artur Bartoszewicz, panie doktorze, czy w innych krajach występuje takie zjawisko jak ta lojalność konsumencka wobec rodzimego produktu, ten patriotyzm wspomniany? Zapewne bardzo silny jest w Niemczech, na co wskazują uwagę słuchacze. Ale oczywiście, że występują i występuje i sposób wychowania i preferencji traktowania siły swojej gospodarki, swojej marki jest silnie wpajany. Bardzo fajnie badanie, które był pan doktor prezentował, mówił, że my staramy się coś zrobić. To nie jest tak, że my wykonujemy. Oczywiście, jeżeli deklarujemy patriotyzm, to bardzo ochoczo deklarujemy, ale to, czy w rzeczywistości podejmujemy takie decyzje, to naprawdę jest dalekie od tych codziennych naszych wyborów, bo często ta cena decyduje bliskość towaru, brak wyboru i brak informacji, bo to też jest ważne. No nie jest tak, że my mamy dostęp codziennie, w każdej chwili do pełnej informacji rynkowej i możemy po prostu nie wiedzieć, że na rynku jest konkurent, który jest dobrej jakości, sprawdzony, a na przykład jest producentem krajowym, lokalnym. Jesteśmy przyzwyczajani, reklamą jesteśmy utożsamiani z pewną wartością i jakością. To wszystko cały czas podlega presji i manipulacji. I tym jesteśmy przedmiotem w tym procesie, a nie podmiotem samodzielnego wyboru. Jacek Kowalczyk, w jaki sposób dowiemy się, czy kampania ta społeczna odniosła sukces? Jak to zmierzymy? To będzie wymierne? Myślę, że nie. Myślę, że to nie jest do zmierzenia. My jesteśmy zresztą partnerem akcji, nie jej głównym organizatorem, także nie chciałbym się wypowiadać za tych pomysłodawców i głównych sprawców. Natomiast no nie, wydaje mi się, że to nie jest zupełnie do zmierzenia. Nie ma takich danych. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie od słuchaczy. Czy współcześnie, poza żywnością, próba takiego wyboru ma znaczenie? Przecież jest mnóstwo branż, gdzie niemalże wszystko produkują Chiny. To prawda, że my przenieśliśmy dużą część gospodarek, szczególnie gospodarki europejskiej, poza granicę, ale od kilku lat toczy się proces relokacji i produkcji zasobów i Komisja Europejska i programy wspólnotowe wspierają to, byśmy jednak zbudowali czy odbudowali część przemysłu w Europie, bo bez niego w przyszłości będzie nam bardzo ciężko funkcjonować, a przykłady na przykład sektora farmaceutycznego wskazuje, jak to przeniesienie produkcji za granicę, szczególnie do Chin, potrafi sparaliżować rynek albo stworzyć zagrożenia wynikające z braku kontroli nad procesem produkcyjnym. To staje się po prostu bardzo niebezpieczne. Może dzisiaj wydaje się to w wielu obszarach trudne i mało realne, ale przyszłość będzie jednak wiązała się z tym, że musimy mieć wpływ na produkcję i też musimy uczyć, jeszcze raz wrócę do tego, uczyć i podnosić kompetencje samego konsumenta. Jeżeli konsument jest świadomy, jeżeli konsument jest mądrzejszy na rynku, potrafi funkcjonować, potrafi się po nim poruszać, łatwiej i celniej wykonuje te swoje decyzje. Klient, konsument ogłupiały, taki zmamiony przez różnego rodzaju instrumenty i bez wiedzy, bez możliwości oceny, to jest łatwy, podatny do tego, żeby został zmanipulowany. Artur Bartoszewicz, SGH, Jacek Kowalczyk, Grant Thornton, dziękuję za spotkanie, miłego dnia panom życzę. My, proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. To imponująca niewiasta. Nie? Może nie poruszajcie tego tematu. Biust cały do wglądu, kostium kąpielowy skurczony w praniu, w sumie cała Amatonia na wierzchu. Rodzina. Przedstawiamy państwu rodziny Średnickich. Jaka kawa dla mamy? Zwyklutka. A tu nie ma zwyklutkich. Americana z chudym, klasik. I dla mnie to samo. Dobra. Występują Hanna Śleszyńska, Marian Opania i Paweł Wawrzecki. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Na antenie Trójki w każdy czwartek po 13:00. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego!